שלום לכולם, שלום לכל הצופים שלנו. אתם צופים עכשיו בתוכנית החללית. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, כותב הבלוג מסה קריטית ומנחה תוכנית החללית. תוכנית החללית זו התוכנית שמביאה לכם את הדברים שקורים עכשיו בחלל, את החדשות הכי אקטואליות שמתרחשות עכשיו. אנחנו לא נספיק להציג לכם את הכל, כי קורים פשוט ממש הרבה דברים שקשרים בחלל, ואנחנו ננסה כמיטב יכולתנו, לפחות את הדברים הכי מגניבים. איתנו בצוות, בפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. היי! היי! היי! זאת אני! זאת אני! יעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. היי! עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, שחוקר דברים שהם גדולים יותר מגלקסיות. גם גלקסיות נכנסות בענייני קוסמולוגיה, וכותב הבלוג היקום הנראה. ודוקטור בועז קרני, שחוקר את הדברים הכי קטנים שיש ביקום. ערב טוב. כאלה קטנים. רגע, רגע, כל אחד שהוא דוקטור מקבל דוקטור, או שרק מישהו באמת דוקטור מקבל דוקטור? בינתיים כולם בדרך לדוקטורט חוץ ממני, אז אז הגיע הזמן שנציין מי לא דוקטור. אפשר לעשות גם את זה בתוכנית הבאה. אני יכולה למסור משהו לצופים, בבקשה? אז לפני זה, אני רוצה להגיד שמי שרוצה להגיד יכול לכתוב תגובות או בדף הפייסבוק של אירוע התוכנית, או בטוויטר עם ההשטג החללית, או בדף האירוע בגוגל פלוס, כן, יש גם כזה, וסביר להניח שבפינה השמאלית תחתונה של הסרטון שאתם רואים, איפה שנמש מצביעה, נמש היא החתוללית, יש ריבוע שאם תלחצו עליו אתם תיכנסו לפיצ'ר שנקרא Q&A, שמאפשר לכתוב תגובות ישר שם, ואנחנו נראה את התגובות האלה ונגיב על שאלות על הדברים החשובים שתכתבו שם. חשוב רק להגיד שהפיצ'ר של ה-Q&A אמור לעבוד, אנחנו מקווים שהוא יעבוד, אם הוא לא יעבוד, אז אנחנו נגלה את זה תוך כדי התוכנית. נמש מוסרת מיהו. נשלח לגוגל מכתב נזעם, שלא יהיה הראשון שאנחנו זוכים אליי. כן, קרן, עוד משהו שרצית להגיד? אמרת שתי כוכביות בדף יוטיוב? לא. אמרת יש... גם בדף היוטיוב אפשר להגיב. שימו שתי כוכביות אם זו שאלה, בשביל שנבדיל בין שאלות לבין תגובות אחרות והצהרות מסוגים אחרים. עוד משהו? בוא נעבור אחד אחד, שתי כוכביות בתחילת כל שאלה בדף היוטיוב, להשתמש בהשטג החללית בטוויטר, לנסות להשתמש בפיצ'ר של ה-Q&A דרך התוכנית עצמה, אתם יכולים להיכנס לזה ישירות, או לשאול בדף פייסבוק, בדף האירוע, בחלק הספציפי של השאלות, בשרשור השאלות שכבר נפתח. ופיצ'ר נוסף, אתם יכולים לחשוב ממש חזק על השאלה שלכם, ואם תחשבו מספיק חזק, אז אף אחד לא יודע. שאלות שלכם ואולי תתייחס אליהם. קרן, תחשבו מספיק חזק, אולי גם תקבלו תשובה. תחשבו מספיק חזק, מעצמם יעלו על תשובה. זהו, התשובה תגיע אליהם. אם אתם לא תשובה... אין צורך לשאול, תחשבו לבד, תמצאו לעצמכם את התשובות. אופציה נוספת היא ללכת, להוציא תואר ראשון ותואר שני, ולהתחיל ללמוד לדוקטורט, ואז גם תוכלו לקבל תשובה בנושא. ואז תוכלו להצטרף לוויקיפדיה. ואז הם יוכלו להיות לתוכנית שלנו. לא, בדיוק. ואז הם יוכלו להצטרף לחללית ולשאול בעצמם שאלות. ואז אני אשאל אותם שאלות, בגלל שאני לא יודע דברים, אז אני צריך לשאול אנשים. אז... אתה יודע המון דברים, אה? אני מבולבל. גם אנחנו. ונתחיל בתוכנית. צריך לעשות איזה מעבר. האייטם הראשון והקצר שלנו יהיה ל-Curiosity, הרובר האגדי שנמצא למאדים כבר יותר משנתיים, נחת באוגוסט לפני שנתיים, רובר מגניב ביותר, מפיק לעצמו את החשמל באמצעים גרעיניים, ויורה לייזרים על סלעים, ועושה דברים ממש מגניבים, שגילה, הוכיח שהיו מים על מאדים וכו' וכו'. הגיע סוף סוף ליעד שלה. המשימה המקורית הייתה משימה של שנתיים בסך הכל, זאת אומרת, היא הייתה כבר אמורה להסתיים. אבל היד שלה, שזה ההר שנמצא במרכז המכתש, שבו הנחיתו אותה, הר שרפ שמו, סוף סוף הגיע למרגלותיו. ההר הזה, המורדות שלו מכילים תבניות גיאולוגיות שמאפשרות ללמוד על ההיסטוריה הרחוקה של מאדים עד אולי מיליארד שנים אחורה, זה הגיל של המכתש פחות או יותר, ולכן כל הדרך שעשו עד עכשיו, שזה 8-9 קילומטרים, נועדה בשביל ללמוד מה באמת קרה שם. אז עכשיו למעשה מתחילה המשימה המעניינת, וטוב שהעריכו את המשימה הזו בשביל שאפשר לחקור עוד, אז כל הכבוד לקיוריוסיטי ולצוות שמפעיל אותה. אייטם מספר 2, כן, נכון. אייטם מספר 2 קשור לחביבת התוכנית רוזטה. קרן, אנחנו מוכנים לזה? לא, רגע, תמלונית, תמלונית. ותביא גם את הפיל, גם את הפיל צריך היום. לא, אתם לא מבינים, נסעו לטיול על סבא וסבתא. אוי, זה באמת מסובך. מה אנחנו נעשה? את רוצה שאני אביא מחליפים? לא, לא, לא נביא למחליפים אם את רוצה. רגע, רגע, רגע, יש לי רעיון. לא, לא, לא, יואב, עצור, אל תעשו כלום. לא עושה שום דבר. אנחנו לא בשידור חי או משהו כזה, אז קחי את הזמן שלך. חוץ מזה, אני כבר שנים לא עושה כלום, אז הנה... כן? פסתי אותך עושה משהו. טלאם! או, זה קצת... אוקיי, זו התחלה טובה. אז עכשיו הכל שלה מי זה רוזטה ומי זה... זה תהיה רוזטה וזה יהיה פילאי. אוקיי, אני אתן תקציר קצר למי שלא עוקב אחרינו. רוזטה היא חללית ששוגרה לפני עשור בשביל להגיע לכוכב שביט שאליו היא הגיעה למעשה רק בשבועות האחרונים. השביט הזה נמצא מעבר למסלול מאדים. השביט שרק יואב יודע להגיד את השם שלו, קוראים לו צ'רמיאבטוב גורבצ'וב או משהו כזה. לא החלטתי שאנחנו נקרא לה גרסימנקו, קוראים לו גם צ'ורי גורי וכל מיני שמות חמודים אחרים. בוא נראה כמו ברווז. והסיבה שהם... השם המדעי שלו זה 67P, שזה מספיק בשביל לסווג אותו. רגע, רגע, וגם הסיבה של החללית, הסיבה שרוזטה טסה לשם, זה כדי לגלות עוד על מקורות מהחיים ומקורות מערכת השמש ודברים מגיעים כאלה. עכשיו תמשיך. כי שביטים הם נוצרו בתקופה הקדומה שבה מערכת השמש נוצרה, לפני מיליארדי שנים, ולכן יש שם בעצם את התשובות לחיים היקום וכל השאר. או במילים אחרות, למה שאנחנו רוצים לדעת, שאיך בכלל מערכת השמש נוצרה. אז בינתיים היא הגיעה אליו, היא עכשיו מתקרבת אליו לאט לאט, היא במרחק של בערך 50-60 קילומטר ממנו, זה מרחק משתנה, גם בגלל שהיא לא במסלול עגול סביבו, וגם בגלל שהוא בעצמו לא שביט עגול בכלל, יש לו צורה נורא משונה שדיברנו עליה פעם שעברה. מה שחדש השבוע זה התמונות שהיא הפיקה, שמיד אני אשים לכם את התמונה שאני רוצה להראות. אתה רוצה לנסות את הזה עם הלינק? אני בשביל זה צריך להתחיל לחפש את הלינק עכשיו. אז לא, אז תשים פשוט את התמונה. אז אני לא אעשה את זה. אתם לא מבינים, יש מלא פיצ'רים חדשים שגוגל הכניסו להנגאוט אונר, כל מה שאני רוצה לעשות בתוכנית הזאת זה רק לנסות את הפיצ'רים האלה. את יכולה לראות לינקים כלליים ולראות מה קורה. זהו, משום כל שאר האנשים פה בפאנל בטוחים שזה לא פיצ'רים אלא באגים. יכול להיות שככה הם נוצרו. ובכן, מה שאתם רואים בינתיים זה תמונת סלפי שצילמה הנחתת פילק, שהיא עדיין צמודה אל רוזטה, היא עדיין לא מנסה לנחות כי עדיין בוחרים את אתר הנחיתה שלה, וברקע פה למעלה רואים את השביט, גרעין השביט. יש את התמונה ממש ממש מגניבה. די פוסטן הרוזטה הזאת, כי סלפי צילמה לעצמה רק את הזרוע. כך היא יכולה, זה מה שהיא מסוגלת לעשות. רגע, זו רוזטה או פילי הסלפי? הכנף הסולארית פה זה של רוזטה. רוזטה. המצלמה היא אחד המכשירים המדעיים של פילי. אז זה לא באמת סלפי, זה פילי צילם את רוזטה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. כרגע רוזטה. אני אדגים, אוקיי. בתוכנית מדעית, אז בואו נדייק. הפילי מצלמה. איך היא החזיקה את זה בדיוק? זה מה שאני מנסה לה. חוץ מזה... לא? רגע, רגע. אני אראה לכם עוד תמונה ש... יש למצלמה קצת יותר רצינית מזה. תמונה נוספת. היא צילמה, למה אני לא רואה אותה פה בסקרין של פאקינג? פיצ'רים, פיצ'רים, יואב, זה כדי לגרום לך לעבוד טוב יותר. מסתבר. יש תמונה ממש מגניבה שבה רואים את ה... אני אצטרך לספר לכם על זה כנראה. או ש... יש לי עוד רעיון. שבה היא מצלמת את השביט שכשמסתכלים, כשמגבירים את הקונטרסט של התמונה הזו, את הבהירות של התמונה הזו, אז אפשר לראות שהשביט הזה בעצם כבר פעיל. או, נכון, רואים שם בצד. רואים שיש פה, בצד שמאל, רואים משהו מחזיר אור על הרקע של השחור, שזה החלל. הדבר שמחזיר אור זה חלק מה... זה אומר שהוא פעיל. יש חלקיקים שניתזים ממנו החוצה, דברים שיוצרים את ההילה סביב גלעין השביט, וחלק מהמכשירים שלה כבר אספו חלקיקים בודדים מהשביט הזה, כך שיש סביבו את המעטפת גרגירים שנפלטו ממנה, שזה מראה קודם כל שזה שביט. יואב? כן. אתה יודע במקרה מה המרחק שלו כרגע מהשמש? המרחק צריך להיות בסביבות ה-300 מיליון קילומטר, אבל יכול להיות שאני מתבלבל פה קצת. שזה שתי AU בערך. זה משהו כמו שתי AU. לא, אני... נכון? אפילו יותר, הוא יותר קרוב לצדק מאשר למאדים. הוא ממש רחוק. כי הם בדרך כלל מתחילים להיות פעילים בסביבות 3.5 AU. אז... והמרחק של צדק הוא... יותר, הרבה יותר. חמש ומשהו, אני חושב. נכון. ועדיין, תראי, זה שאנחנו יודעים שהם לא פעילים במרחקים האלה, זה בגלל שאנחנו רואים אותם נורא מרחוק. אז קשה לנו לראות את הצורה ואת הדברים הקרובים אליהם, אז יכול להיות שאנחנו פשוט לא יודעים שיש שביטים פעילים במקומות האלה. אז אנחנו... אז זה מעניין, זה יפה לראות את זה. זה יכול גם להשפיע על אתרי הנחיתה, שדרך אגב, המרחק שאמרת נשמע הגיוני, זה נשמע בתווך שבו הוא אמור להיות פעיל. זה הגיוני. יכול להיות שקצת הגזמתי וזה יותר רחוק, זה בסביבות החצי מיליארד קילומטר. בסדר, אבל 150 מיליון זה AU אחד, 300 זה שתי AU, חצי מיליארד זה שלוש ומשהו, זה הגיוני. אוקיי, בכל אופן, הנקודה היא ש... מה שרצית להגיד, עכשיו הם בדיוק עכשיו, הם בפגישה עם הצוות המדעי בשביל להחליט איפה נוחתים, בשביל להכריע מה אתר נחיתה הסופי מתוך ה5-6 אתרים פוטנציאליים שהם סיננו. ובעוד יומיים, כן, בעוד יומיים תהיה הכרזה רשמית על אתר הנחיתה. השביט הזה הוא לא מקום נוח לנחיתה, אוקיי? הוא מאוד משונה בצורה שלו, הוא הכי לא עגול שרק אפשר לדמיין. ובנוסף, אין לו אזורים חלקים, יש שם בולדרים ויש כל מיני דברים, כל מיני מבנים טבעיים כמובן, שמופיעים עליו והם נורא מוזרים. אני אראה לכם עוד תמונה אחת שיצרו בשביל השוואת גדלים. מה שאתם רואים פה זה תמונה של השביט הזה, שפה שמו בקנה מידה את תחנת החלל הבינלאומית. מצליחים לראות? כן. רואים. אז זה ממש מגניב, והיה גם תמונה אחרת, לא הצלחתי למצוא אותה עכשיו, שבו רואים את מגדל אייפל פה ברקע. יואב, כדאי שתראה עם הסמן רק, איפה? תחנת החלל נמצאת פה. היא קטנה. כן, ומגדל אייפל הוא בערך פי שניים מהגובה של הדבר הזה שרואים כאן. מגניב? מגדל אייפל זה 300 מטר בגובה בערך, אז... מה שאתם רואים פה זה, כאילו, הפיקסלים הכי קטנים פה הם בגודל של מעל מטר. אז יהיה מעניין לנחות שם, מאוד מעניין. אז אנחנו נראה את הנחיתה בנובמבר, אבל עוד יומיים כאמור יהיו עדכונים לגבי מקום הנחיתה. אז בהצלחה לרוזטה, זה הולך להיות משהו מאוד מאוד מרשים. עכשיו, ברוח אופטימית זו, אנחנו נעבור אל אופר שיספר לנו על התפרציות גמא שמשמידות את החיים על עולמות. אז קדימה, אופר, לך על זה. רגע, אני יכולה רק להוסיף עוד משהו על הפעילות של השביט? קצר, משפט וחצי. כל ה... שאמרתי שהם נהיים פעילים במרחק מסוים, זה עם הכל רגוע. זה כאילו מבחינה חישובית הם אמורים להתחיל להיות פעילים במרחק מסוים. אבל בגלל שהם כזאת חיה מוזרה, מעורבבת עם גם אבק וגם כל מיני CO וכאלה וגם מים והכל ביחד, ראו וצפו, למשל בהלי, נראה לי במרחקים עצומים, שפתאום נהיה פעילות שהוא בכלל לא מושפע מהשמש. וזה בגלל שהחום מחלחל לאט לאט לתוך השביט, וגורם לכל מיני פעולות, כל מיני תהליכים שאני לא אכנס אליהם עכשיו. קיצור, זה בגלל שזאת חיה מגניבה, וזאת הסיבה שבכלל הם עושים את ה... זה אחד החלקים הכי מגניבים, גם בשביטים וגם באסטרואידים, שכל פעם ששולחים חללית לאסטרואיד או שביט חדשים, אז מגלים דברים שבכלל עוד עניינו עליהם, כמו הצורה של רוזטה, שלא יודעים איך זה נוצר, אבל יש כל מיני תיאוריות מאוד משונות שנדבר עליהן בפעם אחרת לגבי ההיווצרות שלהם. ואופר עכשיו, בבקשה. כן, אז קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להראות לכם מתנה שקיבלתי מלילי, שהיא גם חביבת התוכנית, למרות שאני יודע שכרגע היא לא צופה. זה גור יקומים, לפחות ככה תיארו לה את זה, מי שנתן לה את זה. זה מאוד מגניב. אז כן, אז התפרצויות גמא. האמת שזה די מגניב, זה מאמר שנתקלתי בו בארכיב, שזה מאגר מאמרים, בעיקר בפיזיקה ממוחשב, שפחות או יותר כל המאמרים בפיזיקה מתפרסמים שם. והוא מדבר על ההשפעה של התפרצויות קרני גמא על החיים, על כדור הארץ, בגלקסיה ובאופן כללי. התפרצויות קרני גמא זה ההתפרצויות הכי חזקות שאנחנו מכירים. הן פולטות כמויות מטורפות של אנרגיה, ועם כוכב לכת כלשהו נכנס בטווח של התפרצות כזאת, שהיא קרובה מספיק, הוא יכול לחוות אפקטים מאוד לא נעימים. הם עשו איזשהו חישוב, והוא שאכן מאנרגיה מסוימת אפשר לצפות למה שנקרא mass extinction event, כלומר אירוע השמדה המוני, אירוע שבו חלק ניכר מאוד מהחיים על פני הכוכב לכת הזה פשוט מושמדים. עכשיו, העניין הוא שאנחנו לא לגמרי יודעים מה המקור של קרני גמא, אנחנו יודעים שככל הנראה חלק גדול מהן מגיע מסופרנובות, וחלק מגיע מגרעינים גלקטיים פעילים, שזה החורים השחורים במרכז הגלקסיות, כשהם סופחים כמות מסוימת של גז, הם פולטים הרבה אנרגיה, אבל ההתפלגות של דברים כאלה היא, זה לא כל כך ברור, ולא ברור עד כמה זה באמת משפיע על כדור הארץ, לא יותר מדי אנשים מתעסקים בזה. אז הם עשו את החישוב, ומסתבר שהתשובה היא שכנראה שכן, חווינו איזשהו פרץ כזה. הם הגיעו מפני שיש... כדור הארץ. אנחנו זה כדור הארץ, כן. לא אנחנו כבני אדם. אנחנו החללים חשבתי. כן, כמובן, ברגע זה הם, לא, אז הם חשבו שאם מסתכלים על גיל כדור הארץ, אז יש סיכויים גבוהים, עוד לא ודאות, אבל סיכויים מאוד גבוהים שלפחות אירוע אחד כזה גם פגע בכדור הארץ, ואם מסתכלים 500 מיליון שנה אחורה, אז יש סיכוי של בערך 50% שאירוע כזה פגע בנו בזמן הזה. מה שבעצם אומר שאפשר אולי להסביר את אחד מאירועי השמדה המונים שקרו על פני כדור הארץ, כלומר אנחנו יודעים על כל מיני תקופות שבהן פתאום מגוון שלם של חיים שהיה קודם נעלם לפתע. אז בהחלט אירוע כזה יכול להסביר אלימות כזאת של חיים. עכשיו, הם לא... זה נשמע אימאלה לגמרי, סליחה. אני כאן מורגנת בקטסטרופות, אבל אורי כבר. זה הורס לך את התוכניות למגפה, כאילו? זה צריך לזה עם הזרת טריגר. בעלת הבלוג סוף העולם מבט מהיציע, ואותך זה מדאיג, באמת? אני רוצה... בוא, זה לא מהיציע. לא את כל פגורלץ. אני רוצה בהזדמנות זו להמליץ על ספר מצוין, שנקרא Death from the Skies, אוקיי? של פיל פלייט. לא לקרוא לפני השינה, כן? אז הרד טריגר, זה עלול להפריע לכם. זה ספר מגניב מאוד שמתאר כל מיני דרכים איך העולם יכול להיחרב, מאסטרואידים, שערות שמש, חורים שחורים. בן אדם שצריך כנראה טיפול. הוא איש מאוד מגניב ומסביר מדע מעולה. הבד אסטרונומר, זה הכינוי האינטרנטי שלו. אז העניין שהחוקרים, אוקיי, קודם כל החוקרים הם, זה פרופסור צבי פירן, שהוא מהאוניברסיטה העברית, הוא יושב כמה דלתות ממני, ופרופסור ראול חימנז, שהם שניהם אנשים רציניים, כלומר הם מדענים רציניים, הם, תחום העיסוק שלהם, בדרך כלל לא מדברים על חיים ביקום, חיים על פני כדור הארץ, פירן בדרך כלל חוקר התפרצויות גמא, מנסה להבין איך הן קורות ומה המנגנונים. וזה מגניב שמסתכלים על זה, זה דברים שבדרך כלל לא מסתכלים עליהם. עכשיו, הם לא עצרו בכדור הארץ, כן? מסתכלו, אמרו, למשל, אוקיי, עכשיו שאנחנו הסתכלנו על כדור הארץ, בואו נראה מה קורה אם אנחנו מסתכלים על אזורים אחרים בגלקסיה. עד כמה סביר ששם יהיו אירועים כאלה. אז אומרים שככל שהם מתקרבים למרכז הגלקסיה, במרכז הגלקסיה, הסיכוי שבמיליארד שנה האחרונות קרה אירוע כזה, כלומר שכוכב לכת שנמצא במרכז הגלקסיה, שחטף קרינה מאירוע כזה במיליארד שנה האחרונות, זה משהו 95-97%, משהו כמעט 100%. מה שאומר שלפני שאומרים, הסיכוי שחיים, או בעצם אני מוסיף את זה, הסיכוי שחיים תבוניים מספיקו להתפתח במרכז הגלקסיה הוא לא גבוה, כי פעם בכמה זמן כל החיים, או כמעט כל החיים מושמדים, אז זה בעייתי. ובאופן כללי, ככל שמתרחקים ממרכז הגלקסיה, אז נהיה קל יותר לשמור על חיים. אופר, כן? יכול להיות שברמה האבולוציונית יהיה איזושהי הסתגלות לקרינת גמא, ויתפתח איזשהו משהו אמיתי. זה אפשרי, אבל זה אפשרי. אני יכולה לראות את זה, אני יכולה לראות את זה? בבקשה, קרן, את עם היד למעלה. כן, התשובה היא כן, מבחינה אבולוציונית הכל אפשרי. חיים, life will find a way, כפי שמייקל קרייטון אמר בצורה כה נחמדה לפני שטירנוסאורוס בצענק אכל את השכן של נומן. העניין הוא שזה לא כזה פשוט. אנחנו לא מדברים על משהו הדרגתי, אנחנו מדברים על קטסטרופה שקורית בפתאומיות. חיידקים... פעם במיליארד שנה, פעם 500 מיליון שנה, זה לא משהו שהוא... אבל בדומה לכאילו אנטיביוטיקה, שאחוז מסוים קטן יכול להישאר כי הוא מכיל תמיד. אבל אנטיביוטיקה מוחדר... זה גם בתור מכה מדי פעם, כאילו. אני לא חושב שזה אותם סדרי גודל של מספר דורות, אבל אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. בכל מקרה... זה כן, יש פה עוד כל מיני אפקטים, זה לא משפיע רק ישירות על זה, זה גם למשל כשמדברים על כדור הארץ, מדובר על זה שקרינה כזאת מעל אנרגיה מסוימת יכולה להשמיד חלק גדול מהאוזון, ואז זה משפיע מיד על האטמוספירה, משפיע על הרבה מאוד תנאים אחרים, כלומר, אז קשה לי להגיד בדיוק, מה גם שהכל פה זה הערכות, כלומר אין פה שום... חישוב שאפשר להגיד ב-100% שהוא נכון, כן? זה בכל זאת מדע, ובמקרה הזה זה גם מדע ש... אי אפשר להגיד ב-100% שזה נכון, כי זה מדע. במדע לא... במדע אין שום דבר אחר שהוא ב-100%. קרן, אם מישהו נותן לך תשובה בביטחון של 100%, תדעי שהוא לא מדען. ובכן, אני עוצרת אתכם עכשיו, מכיוון שא' יש שתי שאלות של שלומי לסו ביוטיוב, וב' אני רוצה להגיד... שאכן מנה חד פעמית של קרינת גמא תחטא את כדור הארץ, אין שום שאלה לגבי זה, אבל עלייה הדרגתית בהחלט תיצור חיים עומדים לקרינת גמא, סביר שלא חיים מורכבים כמונו, אבל חיידקים דפנטי כן. כן, אבל לא מדובר על העלייה הדרגתית, זה כמו, בואו אני אסביר שנייה, פרצויות קרני גמא הכי מחולקות בדרך כלל לארוכות וקצרות, כשהקו תפר הוא שתי שניות, והכי ארוכות שמכירים זה כמה דקות. לא. לא מדובר במשהו דרגתי. אתה לא, לא, אין לך אף פעם מורה לספורט שאומר לך, שתי דקות הייתם שם, כזה, פשוט נרוץ נורא. בקיצור, שלומי לסלו, מהיוטיוב, שואל, א', האם מנחיתים פיל על ברווזון גומי, האם הוא לא מתפוצץ? והתשובה היא, לא, אם ברווזון הגומי הוא סלע ענק גדול, כי לא יודעת כמה ממגדל אייפל, והפיל... התשובה המדעית היא עוד לא ניסינו. עבור. שאלה רצינית שלו, אבל היא, היי שלומי. מה הטווח של הסכנה מהתפרצויות קרני, מהתפרצויות גמא? כלומר, אם אני מבינה נכון, כמה רחוק אנחנו צריכים לברוח? מאוד רחוק. לא, כן, היום שאני לא... מאוד קטן, אבל הכיוון הפוך. לא, השאלה היא בעצם, האם יש כוכבים שהולכים לעשות דבר כזה בסביבה הקרובה שלנו? אם לפרש את ה... אני לא יודע בוודאות. בכל מקרה, זה לא מיידי. התפרצויות גמא הם כסילונים, הם מין קרניים מאוד צרות יחסית. אז לא ראיתי זה נכנס לחישוב, אבל כמו שאמרתי, הם... מדענים רציניים, אני מניח שזה נכנס אפילו לחישוב, אז זה גם צריך להיות בכיוון הנכון, בשביל שנחטוף מספיק מזה, והמרחק תלוי כמובן גם בעוצמה של ההתפרצות, כלומר, עוצמה שיותר חזקה, אז היא יכולה להשפיע לנו גם מרחק גדול יותר. אז השאלה... מאוד תלוי. השאלה השנייה מגיעה מהסופרת, הכותבת, החברתי היקרה, חובבת החיות ושונאת העגבניות, יעל פורמן. בקשר לקרני גמא ומרכז הגלקסיה, האם זה אומר שבעתיד שבו נתיישב בכוכבים, אני אוהבת את האופטימיות שלה, בעתיד שבו נתיישב בכוכבים אחרים, לא כדאי שזה יהיה בכיוון מרכז הגלקסיה, אלא יותר בשוליים? באופן כללי, מרכז הגלקסיה הוא אזור בעייתי. הוא אזור עם צפיפות הרבה יותר גבוהה של כוכבים, מה שאומר שאוטומטית, גם בלי קרני הגמא, כמות הקרינה שיש על כל נקודה באזור הזה היא הרבה יותר גדולה מאשר באזור שלנו. ובהתאם, מכיוון שיש יותר כוכבים, אז יש גם יותר סופרנובות, ולכן יותר התפרצויות קרני גמא על כל אזור. אני לא מבין, לא קראתם ניבן, אתם לא יודעים שכל הפאק פליט בורח ממרכז הגלקסיה, כי אפשר... ברור, אנחנו בנים ובורחים, והם גם מסתכלים קדימה. ועכשיו, עוד שאלה על הגמא, אפשר? אני אסתכן ב... לך מותר. אני אסתכן בלהישמע קצת מטומטמת, אבל... כדי למדוד את קרינת הגמא, היא צריכה לעבור בכיוון שלנו, לא? אז איך אנחנו רואים את זה, ואיך צופים בזה, אם היא לא בכיוון שלנו? אני חושב שמה שהם עשו, זה הם השליחו מ... אוקיי, קודם כל אני חושב שפרצות קרינת גמא, אנחנו לא חייבים שהם יהיו בכיוון שלנו, יש דברים שמפזרים אותם, ואז אנחנו יכולים להסיק מסופרנובה שהיה שם קרינת גמא, גם אם היא לא בדיוק. זה לא לייזר, זה לא לייזר. ובנוסף, רואים פרצויות קרינת גמא בגלקסיות אחרות, ולכן אפשר למדוד קצבים, גם לא רק ממה שאנחנו רואים בתוך הגלקסיה שלנו, כי בגלקסיה שלנו כמובן שהקצב הוא, אנחנו לא רואים כל כך הרבה כאלה, כי יש הרבה פחות כוכבים באופן כללי, מאשר בכל היקום שאנחנו רואים. אז אנחנו משליחים, מגלקסיות דומות שאנחנו רואים, ומה שאנחנו רואים בגלקסיה שלנו, על הקצב שיש באזורים שונים של הגלקסיה. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור לנושא הבא, ברשותכם. נחזור חזרה למערכת השמש, ויעל תספר לנו על בני משפחה חדשים במערכת השמש. כן. בא לשכונה בחור חדש, שביט חדש הגיע, אז ככה, גילו אותו לפני, קוראים לו ג'קס, על שם מי שגילה אותו בברזיל, לשם שינוי, התגלית הזאת התפצעה במקום שבאמת היה אמור לגלות דברים כאלה, שזה לא קורה הרבה, בדרך כלל מגלים את הכל בטעות, אז זה עם טלסקופ סוניר, שזה ה-South Observatory, כלומר, בגלל זה זה בברזיל, בשביל Near Earth Asteroids, כלומר, מטרתו היא לצפות ולגלות אסטרואידים, הוא גילה שביט, זה מספיק דומה בשביל להגיד שזאת הייתה המטרה, גילו אותו ב-13 למרץ, בזמנו זה עוד היה רחוק שער לזהות אותו, אבל זה הלך והתקרב אלינו, הוא בעל, רגע, אני אשים לכם תמונה, שנייה, רגע, הנה הוא, רגע, שנייה, רגע. בינתיים אני אציין שאני מנסה להשתמש בקטע הזה של השואו-קייס, אז צופים, ספרו לנו בבקשה, האם אתם באמת מצליחים לראות את הלינקים בזמן השידור. אני מקווה, והנה התמונה של יעל. כן, אז זהו, אז ככה הוא נראה כשהם צילמו אותו, והוא יש לו, רגע, אפשר להחליף תמונה ולהשאיר את השיתוף, תגידו לי? כן. כן? כן. כדאי, כן, למה לא? אבל זה אחריותך לאיזה תמונה זה עובר. זה אחריותי לאיזה תמונה זה עובר, בסדר? אז רגע. נעשה עליכם ניסויים, היום זה יום של ניסויים. כן. כן. רואים את זה? סיינס. כן, אז זה המסלול שלו בעצם. יש לו מסלול מאוד מוטה ביחס למישור של מערכת השמש. יש לו ככה, פרי-הליון של 0.66 AU, כלומר הוא נמצא קרוב מאוד, קצת בפנים מנוגה, טיפה, וגם רואים כאן שהמסלול שעובר מאוד קרוב. יהיה לו, לפחות אני לא רואה. כ-100 אלף קילומטר ביחידות, כ-100 מיליון קילומטר ביחידות. נכון, הלא היה שאתם לא רואים את התמונה? לא, לפחות אני לא רואים רק את התמונה, לא, רואים את התמונה המגניבה של הכוכבים, שהיא מגניבה. אוקיי, אבל הפסקתי אותו, אז רגע, עכשיו נשים את הבא. קו יעל, קו יעל. כולם לא יודעת יעל חסרת הבלוג. אה, זה עובד. רואים? עכשיו רואים. אוקיי, אז יש לו מסלול נורא מגניב כזה, קרוב מאוד לנוגה. עם פרי-הליון של, כמו שאמרתי, קרוב לנוגה, האפ-הליון שלו, כלומר הנקודה הכי רחוקה שלו, היא 1600 AU בערך, עוד לא סיימו לחשב את זה, מה שנותן לו זמן מחזור של בין 12,000 ל-22,000 שנה. הסיבה שזה עוד משוער זה פשוט כי צריך עוד להספיק לראות אותו, זאת אומרת במסלול שהוא כל כך אקסנטרי, הקטע הקטן שקרוב אלינו, הוא יכול להיות כמה אופציות, אז הוא יתרחק מאיתנו ויצליחו ככה לחשב את המסלול בצורה יותר מדויקת. בכל מקרה, זה זמן מחזור מאוד מאוד ארוך. נבטל את השיתוף. מה עוד אני רוצה להגיד עליו? אז ככה, הוא עבר קרוב לנוג, את אמיתי? בוודאי שאנחנו איתך. אני רואה את עצמי קפואה, אבל בסדר, נתמודד. אבל שומעים אותך לא לדאוג, הכל בסדר. אוקיי. אז זהו, אז הוא עבר, הוא הגיע ל-0.085 AU מנוגה, כלומר 12,000 קילומטר, 12 מיליון, סליחה, 12 מיליון קילומטר מנוגה, הוא הגיע ב-13 ליולי. הפריגי שלו, הנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ שהוא הגיע, זה היה בערך חצי AU, שזה 85 מיליון קילומטר, שזה גם קרוב יחסית, וזה היה לפני שבועיים, ב-28 לאוגוסט. ועכשיו הוא הולך ומתרחק, ואני אראה לכם איפה הוא נמצא, הרבה תמונות יש לי היום. רגע, מי שרוצה לצפות, הוא נמצא, רואים? אז הוא נמצא, את יכולה טיפה להגדיל את זה? כן. אני אנסה, תגידו לי שלא רואים את זה אבל אני אנסה. העם איתך יעל, you can do it, you can do it. יאי! גדל? גדל. הריבוע הזה מצביע בערך איפה הוא נמצא. כן, זה בעברית, זה אתר בעברית שמצאתי לזה. אבל זה הברבור, סגניס נמצא פחות או יותר, נכון לעכשיו אפילו. נכון, וזה אלביראו במרכז, זה הכוכב של ידו. סגניס? סגניס זה... סגניס זה ברבור. כן, אבל סגניס, אני מנסה אתכם, סגניס זה... זה... לא, אני מסתכל עם איך קוראים לה חור שחור במרכז... סיגנוס אקס אחד. הוא גם סיגנוס. להיות איתכם באותו פאנל זה כמו להיות בכנס של אובר טריוויה לגיקים. לא יאללה, זה הכל שלה. זה כמו להיות בכנס של אובר טריוויה לגיקים? כן, כי אין מספיק אנשים פה כדי שזה יהיה ממש כנס, זה רק מיני כנס כזה. אז אסטרונומים, תסתכלו באזור של אלביראו. שזה הכוכב הכפול הצבעוני היפהפה במרכז משולש הקיץ, וממש לידו אנחנו מצפים לראות את השביט. את יודעת מה הבהירות שלו? רגע, אני אגיד לך. שנייה, שואל. יעל, לא רואים אותך, הלכת לי לאיבוד. זה לא נחמד. שומעים אותי לפחות? שומעים, שומעים. הבהירות שלו 11 בערך. אוקיי, אז צריך... אומרים שהיא משקפת טובה, אפשר להצליח עוד לראות אותו. משקפת טובה שהיא בעצם טלסקופ על חצובה, אבל בסדר. לפני שבוע היה אפשר עם משקפת טובה, אמרו, עכשיו יכול להיות שזה ירד. אני לא יודעת למה לא רואים אותו. צריך, במקום חשוך אולי אפשר לראות עם משקפת טובה. אני לא יודע אם... לא זוכר לי שמשקפת יכולה לראות עד בהירות של 11. אבל אוקיי, בואי נעבור לאסטרואיד גם. אוקיי, מציק לי שאני הלכתי לאיבוד אבל, אז אני הפכתי להיות קול באפלה. אנחנו רואים אותך למרות זאת. אני רק רוצה לציין שיש עוד שאלות, אנשים ששאלו שאלות נוספות ביוטיוב לגבי הנושא של קרינת גמא, אתם תקבלו תשובות אחר כך. אני אכריח את אופר לשבת ולענות לכם על השאלות. אז אל תדאגו, ניסמתי להם ששאלתם, אבל אנחנו עברנו הלאה. גו יעל. אוקיי. אז אם לא רואים אותי, לפחות אני אשים את התמונה של מה שאני הולכת לדבר עליו עכשיו. רואים אותו? כן. אוקיי, זה האסטרואיד שלנו. הוא גם בחור חדש, למרות שכעיקרון הוא נמצא במסלול קצר יחסית, אז כנראה שהוא באמת עבר הרבה פעמים, בגלל שהוא כל כך קטן לא ראינו אותו, ועכשיו הוא במקרה עבר קרוב. 14 RC, RC זה recurrent, לא יודעת מה זה RC האמת. אני חושב... לא, אני חושב שזה פשוט בשביל לסווג את המספר שלו, 2014 זה מתי שגילו אותו, אבל RC זה הסדר שלו מתוך כל הדברים שגילו השנה. ברגע חשבתי שזה recurrent, אבל אז מה זה ה-C? זה לא קאמץ, זה אסטרואיד. לא יודעת, אני לא זוכרת את הסיווגים. אבל ככה, בשביעי לספטמבר הוא עבר מאוד מאוד קרוב לניו זילנד. גילו אותו ב-31 לאוגוסט, באריזונה, ויום למחרת גם בהוואי, בנפרד גילו אותו, הוא ממש ממש קרוב אלינו, המרחק שלו בנקודה הקרובה ביותר, 40,000 קילומטר, כלומר עשירית מהמרחק מפה לירח, וזה רק משהו כמו 4,000 קילומטר מעל הלוויינים שלנו, אם אני לא טועה, כלומר הוא כמעט היה יכול להשמיד לנו את הכל. הפליון שלו 1.8 AU, כלומר אזור מאדים כזה, הפריהליון שלו 0.82, כלומר בינינו לבין נוגה, ויש לו זמן מחזור של שנה וחצי, 549 ימים. הוא קטן מדי בשביל לראות משקפת. כן, אבל זה אומר שהוא מגיע אלינו קרוב בדחיפות. כן, אבל מה זה מגיע אלינו? כאילו, הוא מגיע למסלול שלנו, כן. במקרה עכשיו היינו מסונכרנים כמעט, והוא עבר ממש ממש קרוב. אבל אם הוא היה איפשהו עכשיו, אנחנו היינו פה בצד השני של המסלול, אז הוא רחוק מדי בשביל לראות כזה דבר קטן. משערים שהוא משהו כמו 20 מטר, לא יותר מזה. אוקיי, 20 מטר זה משהו שלא מסכן במיוחד את... אין חשש, אנחנו לא חוששים, זהו, הם באמת חישבו קדימה, אני לא יודעת כמה רחוק קדימה, אבל עשו חישובים קדימה כדי לראות אם הוא מסכן אותנו, בינתיים לא מצאו סכנה ועוקב אחריו קרוב עכשיו. אני רוצה לציין שהאייטם שלך הרבה יותר אופטימי מהאייטם של אופר, אז אני מחבבת אותך כרגע יותר. אני תוהה אם היו מודיעים על כך, על משהו אחר. כן, עוד 10 שנים הוא עלול לפגוע בנו, אין לנו מושג עדיין מה לעשות, אבל אנחנו עובדים על זה, תהיו אופטימיים. את חושבת שהיו מוציאים הודעה כזאת? רגע, אני חושב, קרן, אני חושבת גם לא, אז זה גם לא פייר, אנחנו מדברים פה על סקלות זמנים שונות. יעל, מה הסיכוי שהוא יפגע בנו ב3 מיליארד השנים הבאות? יכול להיות, לא נראה לי איך כל כך רחוק. בבקשה, את רואה כמה, יש כמה רחוק מסתכלים. יכול להיות... באמת אופר, אתה מבקש מיעל לפתור בעיה אין גופית בשביל אין גדול לשתם על טווח של 3 מיליארד שנה? אתה לא מתבייש? אנחנו יכולים לצמצם, כן? מה? אני יכול להגיד לכם שגם ל-100 שנה מאוד מאוד קשה לפתור את הבעיה הזו. אוקיי, אני יכולה להגיד לכם שקל מאוד לפתור בעיות שנוגעות לבני אדם שקשורות לטווח של 100 עד 200 שנה. אם זה תלוי בך. את כולם! אוקיי. שהוא עובר קרוב מדי לפלנטות, בעיקר צדק הבעייתי, כי יש לו המון כבידה, אבל כשהוא עובר קרוב, הוא משפיע, הוא משנה את המסלול. אז החישובים האלה הם לא מאוד פשוטים, זה פגעת בחשבון הזה. אני יודע שהם לא פשוטים, הם בלתי אפשריים לפתרון אנליטי. בתואר השני עסקתי בדיוק פה. יואב! אז! אז בינתיים, דיברנו כבר בעבר על גלי כבידה, ועכשיו בועז יספר לנו על זה שיכול להיות שאפשר סוף סוף למדוד אותם. הבנתי נכון? אני לא אמרתי שום דבר כזה. אני אשיג את זה. אני מסתכל למדוד אותם. רגע. אני אשיג את זה מחדש. בועז יודע למדוד אותם, עכשיו הוא יכול לספר לנו על זה. לא, זה יותר טוב. ומתי ומתי, עיתונות מדעית ומתאבה. גלי כבידה מרפאים סרטן, ובועז שומר על עצמות הידע. זה גורם לאוטיזם. לא יאהב. זה הפלרה. אתה מעלה כאן את הציפיות. הפלרה לא נגרמת על ידי כלי כבידה, אם כי ידוע שכל אדם שאי פעם נדון לחיי תחת כבידה, אחרי... הייתי חייב. בועז, בבקשה. כן, בועז. בועז! אז עוד מישהו רוצה להגיד בועז? תעמוד בציפיות אבל עכשיו. אנחנו שומעים הרבה חדשות עצובות בשנים האחרונות על זה שאין תקציב לזה ואין תקציב להוא ומשימות חלל נסגרות וכל מיני דברים עצובים, אז זה דווקא חדשות יותר שמחות. יש דוח עדכון על גלי... על שדרוג של גלי של גלי כבידה בשם וירגו, ששייך למצפה הכבידה האירופאי, הוא נמצא באיטליה. הם ממש בשווי סיום של בנייה של השדרוג שלו, שנקרא Advanced וירגו, וירגו מתקדם. השיפור הוא יעלה בערך פי 10 את הרגישות של הגלי, מה שאומר, מתוך איזשהו חשבון מוזר שאני לא לגמרי מבין, שהוא יוכל לדגום בערך פי 1,000 יותר אירועים על אותה יחידת זמן, אירועים של גלי כבידה, אז אולי, אולי, אולי נוכל לראות גלי כבידה בגלאים האלה. יש פה שיתוף פעולה עם שני גלאים, גלי כבידה גדולים אחרים, LIGO שבארצות הברית ו-GOHF שבגרמניה. כל הסיפור המשמח הזה, אגב, אמור לקרות בסוף 2015, אמורים לסיים את הבנייה, הם כבר באמת יש להם ממש סיימו, כמעט סיימו את כל מה שצריכים בשביל מבצע הנדסי כל כך מורכב. ורק בשביל שנבין את המורכבות של הנושא הזה, אז אולי בכמה מילים על איך אנחנו מודדים גלי כבידה, לפחות בגלי הזה, בעצם מה שעושים זה לוקחים קרן לייזר, ואני לא אעשה את המרכאות כי זה באמת לייזר. קרן? זו באמת קרן. אני מבקשת, אני מבקשת. ומה שעושים זה מפצלים באמצעות מכשירים אופטיים, מפצלים את הקרן לשתיים, ואז גורמים לשני החלקים להיפגש חזרה באותה נקודה, ודואגים שהמרחק שכל חצי קרן תעבור יהיה בדיוק אותו מרחק. עכשיו אנחנו מדברים על רמת דיוק בווירגו כמו שהוא קיים היום, האורך של כל חצי קרן כזו זה בערך 3 קילומטר, ועל ה3 קילומטר האלה אנחנו צריכים דיוק של, באורך המסלול של פחות ממיליונית מטר. זאת אומרת, רמת דיוק מטורפת, ובעצם מה שקורה זה שגלי כבידה הם בעצם הם מעוותים את החלל וגורמים לאורך של המסלול של הקרניים להשתנות, ואז רואים שהן בנקודת הפגישה שלהן אפשר לראות שהן יוצאות מסינכרון. אבל כל זה, זה באמת, זה רמת דיוק שהיא פנומנלית, וזה נורא נורא רגיש לכל מיני רעשים. בפעם הראשונה שהשתמשו במתקן כזה, שזה אגב היה הגילוי שמהירות האור היא קבועה ולא תלויה בשום דבר, הם שמו את כל ההתקן שלהם בתוך בריכה של כספית, כדי שרכבות מהעיר הסמוכה שגורמות לרעידות לא ישפיעו על המתקן. זה באמת מבצע הנדסי מדהים, שכאמור בדצמבר 2015 צריך להתחיל לעבוד השדרוג. מה האורך של המתקן מדידה? זאת אומרת, אני לא הצלחתי לאתר את האורך של המתקן החדש של אדוונס וירגו. הגודל של וירגו הפעיל כיום, זאת אומרת לפני השדרוג, הוא 3 קילומטר, אורך של קר. אני לא יודע אם זה באמת מה שקורה כאן, אבל הרבה פעמים כשמדברים על משימה ואז עושים אדוונס המשימה, אז מדבר על לוקחים את אותם דברים פיזיים ומחליפים גלאים או משהו כזה שמשפרים בצורה משמעותית את הדיוק, יכול להיות שזה גם המקרה פה. יכול להיות שהם רק מחליפים את הגלאים, אני לא יודע, כמו שאמרתי, אני לא ראיתי התייחסות לאורך הקרן באדוונס וירגו, אז יכול להיות שזה אותו אורך קרן. יש גם בעיה, כי על כדור הארץ, בגלל שכדור הארץ הוא כדור, הוא כמור, אז יש בעיה של מרחק, אי אפשר לשים גלאים במרחק של 1,000 קילומטר אחד מהשני, כי האופק עובר... כן, יש לך את מגבלת האופק, כמובן. כן, אפשר אם אתה חופר דרך כדור הארץ. אם אתה בונה מגדל מספיק גבוה, אז כן. האמת ש... לא, האמת ש... רגע, למה אי אפשר לשגר משהו שיש... אז הייתה משימה שלפעתי הקפיאו, משימה שנקראה ליסה, שהייתה אמורה לשדר קרן לייזר למרחק של 1,000,000 קילומטר. כמובן שתי חלליות, או אפילו 3 חלליות, ובשביל למדוד גלי כבידה. אבל זה הוקפא, מסיבות של... זה חייב להיות 3, כי זה חייב להיות שתי קרניים של ניצבות. אבל... אתה יכול לשים עם מפצל קרן, עם בים ספליטר. הרי זה לא באמת, זאת אומרת, כשאתה מדבר על שתי קרניים שניצבות, זה לא באמת שתי קרניים שונות, זה חייב להיות מקור אחד שאתה מפצל. אחרת זה לא יעבוד. אחרת זה לא אינטרפרומטר. אבל אתה עדיין חייב שהם יגיעו... אני לא אמרתי אינטרפרומטר! אני לא אמרתי אינטרפרומטר! היה לנו לצופים, לידיעתכם. זאת הייתה מילה אסורה. לפני התוכנית, עשינו פה איזושהי התערבות קטנה במסגרתה, בוא אז טען שיכול לדבר על אינטרפרומטר. אינטרפרומטר מורלי, מבלי להגיד אינטרפרומטר, מבלי להגיד מורלי ומבלי לקבל נזיפות מקרן, ואני חושב שעמדתי במשימה. עמדת בזה בהצלחה? ואפילו את השימוש המגניב הראשון. אבל עכשיו הוא אמר. אבל אתה אמרת קודם. נכון, אבל זה חל על... אנחנו צריכים להתקדם. כן, אז אופר, בוא תספר לנו משהו מעניין על צפלינים. לא, טוב. לא, זה מהיר. אוקיי, נעשה את זה מהר. אני לא מתעניינת, אני פשוט מסתכלת על השעה ויודעת שהצופים שלנו... בסדר, אני אעשה את זה מהר. אנחנו נעבוד מחר. בקצרה, יש לנו בעיה של שלהעלות לוויינים זה דבר מאוד מאוד יקר, ולוויינים שלא באמת, אי אפשר באמת להשתמש בהם בשימוש רב פעמים, אחר כך מתרסקים חזרה לאטמוספירה ונהרסים. אז עכשיו עלה רעיון של, בעצם להרבה מאוד יישומים לא חייבים לעלות לוויין לגובה של לוויינים, יש מספיק לעלות את זה לגובה של 20 קילומטר, שזה מספיק טוב בשביל להימנע מהעננים ולקבל צפיפות הרבה יותר קטנה של אוויר, ככה שאפשר לקבל תנאים שדומים לחלל, וזה נכון בין אם רוצים להסתכל למטה על כדור הארץ בשביל לעשות... בשביל לעשות כל מיני דברים שקשורים לאטמוספירה או אקלים, ובין אם רוצים להסתכל למעלה לחלל בשביל לעשות אסטרופיזיקה. ועכשיו יש קבוצה של מדענים מקק שמנסים לשכנע את נאסא לממן תחרות שתגרום לאנשים לקחת ספינות אוויר, צפלינים, ולעשות אותם מיועדות לעלות לגובה של 20 קילומטר. יש כבר כמה שעלו, אבל לא ברמה שהם מסוגלות לקחת מכשירים כבדים כמו טלסקופ, ולא לאורך זמן, ומקווים שזה יעבוד, וזה יכול לחסוך עד פי 100 מהעלות של שיגור לוויין, זאת אומרת שאפשר לעשות הרבה מאוד משימות שאי אפשר לעשות אותם קודם בגלל חוסר בתקציב. אופר, מה זה קק? קק זה, סליחה, זה איזושהי קבוצה שקשורה לאסטרופיזיקה, לטלסקופים, יש מרכז... כן, זה הטלסקופ עצמו, אבל אני חושב שהקבוצה היא קבוצה בינלאומית, שיש בה הרבה מאוד מדענים מוכשרים. אוקיי. אני היחידה שרואה את זה בתור פוטנציאל לחידוש של אינדיאנה ג'ונס, נכון? אפשר לשים לייזר על זה, ואז... לייזר של בועז על הצפלין של אופר, שרוכב לתוך חור של יעל, וברקע אני עומדת ועושה לו וואו! וואי, ועכשיו אתם רוצים שאנחנו לא נעשה את האייטם על החורי תולעת, אוף. לא, כי הדבר האחרון שאנחנו הולכים לדבר עליו זה אייטם. אז רגע לפני זה אני רוצה להגיד שהתוכנית הבאה תהיה אחרי ששתי חלליות שהזכרנו בעבר, מייבן ו-MOM, החללית ההודית, יגיעו למאדים. זאת אומרת, במאדים יהיו חמישה לוויינים ועוד שני רוברים על פני הקרקע, זה יהפוך להיות ממש ארץ הרובוטים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. זה ממש ממש מגניב וצפוף. צפוף במיוחד לאור העובדה שהולך להיות שביט שעובר ממש ממש קרוב למאדים, כך שהזנב שלו יחלוף, מאדים יחלוף בתוך הזנב שלו, אז זה הולך להיות גם כן מעניין, ונדבר על זה בתוכניות הבאות. ועכשיו, קרן, את רוצה לספר על אייקון? אני זו שצריכה לספר על אייקון, את רוצה שאני אספר על אייקון? לא, זה בסדר, אני אספר על אייקון. יואב, אם אתה יכול בינתיים לעשות שייר סקרין לתוכניה, זה יהיה מעולה. אייקון הוא פסטיבל המדע בדיני והפנטזיה השנתי, והמשחקי התפקידים, ועוד משהו, השנתי של, של, שלנו, של הארץ, יש, הוא, הוא מאורגן על ידי כמה עמותות, והוא נורא מגניב, וזה הפסטיבל הגדול ביותר מסוגו בארץ, והוא נורא מגניב, כבר אמרתי נורא מגניב, ויש לנו רצועה מאוד מאוד גדולה של מדע במסגרת הפסטיבל. אני אישית הייתי אחראית על רצועת ההיסטוריה החלופית, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים לקפוץ לשם, אבל כפי שסיכמנו לפני התוכנית, אנחנו לא נגיד בכמה אירועים כל אחד ואחד מאיתנו משתתף, כי זה כמעט כל התוכניה, אבל אתם תוכלו לראות את חברי הפאנל הנוכחי בצורה מעט שונה, בפאנל יותר בדיונים ממדע, שזה ביום שני, נכון יואב? נכון אופר? שני ב... נדמני, צריך להסתכל בתוכניה, אני כבר לא זוכר. שני בערב, ואת פאנל החללית, כמו שהעברנו אותו, ואתה לא יודעת, או, תודה רבה יואב, הנה יואב, יואב התוכניה של אייקון. ופאנל החללית ביום ראשון, יואב, מה לא יודעת? אני מחפש את הדבר... לא, לא, לא, לא, לך לחללית, יום ראשון ב-4. אוקיי. נכון? למעלה? עוד למעלה? הנה, קודם, יום שני... זה יותר בענייני ממדע, יום שני בארבע זה יותר בענייני ממדע. הנה, אם את רוצה לדבר על החללית, אתם תוכלו לראות אותנו, זה מה שמעניין אותנו. אותנו ועוד ויקטור כבתקווה. כן, אז פאנל החללית, אתם רואים, חללית מול קהל חי, בהנחיית יואב לנצון, הוא חושב שהוא מנחה את זה, כן. זה קצת משעשע. אתם תוכלו לראות אותנו ואת ויקטור יושבים ומדברים על נושא המחקר של כל אחד מהחברים בפאנל, על חדשות החלל, על דברים נוספים מעניינים ומגניבים ביותר. ואז מכירת הכרטיסים כבר החלה. מישהו יודע מה, איפה בדיוק מוזמנים? יש לינק? או שאני פשוט אפשר... בתוכניה. בתוכניה עצמה אפשר להזמין, אחרי שנרשמים... אחרי שנרשמים אותם. למעלה? למעלה? הכי למעלה? לא, זהו. אוקיי, אתם נכנסים לאתר של אייקון, אנחנו תכף נשים את זה בלינק, ואתם מזמינים כרטיסים מראש, ואתם יכולים לקבל אפילו כרטיסים בהנחה, הם מזמינים מהכמות מסוימת של כרטיסים. וכדאי להזמין כבר עכשיו. כי רוב הדברים כבר התמלאו, יש גם כל מיני דברים אחרים שהם נורא מגניבים, ויש להם מעט מאוד מקומות, ואני לא אספר לכם עליהם, כי אני עדיין לא הצלחתי להזמין כרטיסים לעצמי, אז אחרי זה אנחנו נדבר על הנושא. בואו לחללית, בואו לראות אותנו באייקון בשידור חי, לשאול אותנו, להציק לנו ולראות את אותי ואת התמנונית עושות מופע משותף של שירה וריקודים. או שלא. שתיקה. אני רוצה. אוקיי. אמרתי אייקון מספיק פעמים? אני חושב שכן. אוקיי. אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים ביוטיוב ששאלו שאלות, דותן צורי, יעל פורמן, רועי, פרץ, שלומי לסלו, ואנשים נוספים. נוספים שאלו שאלות ועדיין לא עניתי להם תשובות, אתם תקבלו תשובות בהמשך מכל חברי הפאנל, כבר שלחתי אותם לענות לכם. וכמובן, תודה רבה לכל הצופים, ועכשיו יואב יעשה את הקטע שבו הוא אשכרה מסכם את התוכנית במקומי. אוקיי, הספקנו די הרבה אני חושב, ודיברנו על קיוריוסיטי ורוזטה, ועל ההתפרציות גמא, ועל העסק הזה של גלי הכבידה שבועז יודע למדוד, ועל השביץ והאסטרואיד החדשים שגילו במערכת השמש, ועל צפלינים ועל אייקון ועל השכחה להיות שמגיעות למאדים, זה די הרבה נושאים. אז רק שתדעו לכם, זה בערך חצי ממה שאנחנו תכננו להראות לכם, אז אנחנו משאירים משהו לשבוע הבא. בשבוע הבא זה כבר, זה אחרי ראש השנה. אחרי ראש השנה. עוד שבועיים, יואב. כן, עוד שבועיים. לא, כן, מה אמרתי? שבוע הבא. נכון. אוקיי, אז עוד שבועיים. עוד שבועיים אנחנו נהיה, אחרי ראש השנה, אנחנו נהיה בשנה ישראל. כן, תוכנית בסימן הגפילט הפיש בחלל. תוכנית בסימן שנהיה לרוזטה, ולא נהיה... יש שם בארבעז גומי, אתה רוצה גם גפילט הפיש שם להעיף. בשבועיים הקרובים אנחנו צריכים למצוא דרך לשגר גפילט הפיש לחלל. תראה את מה עשית. אני מבקשת לא גפילט הפיש, זה צריך להיות גזר, כי יש לנו הרבה צופים טבעוניים, ואנחנו לא רוצים לפגוע ברגשותיהם. אוקיי. וזה גם גזר שהוא כבר מת. גפילט הפיש טבעוני, יש כאלה. לא. אנחנו נאמין לך. כופר. נקבל את זה איכשהו. אוקיי, אז תודה לכל מי שצפה. אנחנו מאוד נשמח אם אתם תסמנו לייק לתוכנית, תסמנו סאבסקרייב אם אתם רוצים לצפות בנו שוב, ובעיקר שתפיצו את התוכנית בשביל שעוד אנשים ידעו שהתוכנית הזו קיימת, זה תמיד טוב בשביל לעזור לנו להכין את התוכניות האלה. אז תודה רבה שצפיתם בנו, ונתראה בעוד שבועיים בדיוק. ושנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! תגיעו מועדים בשמחה. ביי ביי!